Eser Müslümanım. Müellif İsmail Çetin Hoca Efendi. Seslendiren Kerim Melleş. Soru: Allah Teala'nın sıfatları nelerdir? Cevap: Allah Teala'nın hakkında bilinmesi gereken 14 sıfat vardır. 1. Vücut. Yani var olmasıdır. 2. Kıdem. Yani Allah Teala'nın varlığının başlangıçsız olmasıdır. 3. Kıyamuhu bi nefsi. Yani gayrına muhtaç olmaksızın Allah Teala'nın varlığının kendisiyle olmasıdır. 4. Beka. Yani Allah Teala'nın varlığının sonsuz olmasıdır. Allah Teala her şeyden evvel vardır ve her şeyden sonra da vardır. Her şeyden evvel var ki her şeyi o yaratır. Her şeyden sonra vardır ki dilediği eşyayı yok eder. 5. Muhalefetün lil havadis. Yani Allah-u Teala'nın insanın gözü önüne gelen, zihninde oluşan her türlü surete benzerlikten münezzeh, yani pak olmasıdır. 6. Vahdaniyet. Yani ikincisi olmaksızın Allah Teala'nın zatında, sıfatında, fiilinde bir tek olması, sıfat ve fiillerinin bölünmemesidir. 7. Hayat. Yani gayrin müdahalesi olmaksızın Allah Teala'nın diri ve tam hayat sahibi olmasıdır. 8. İlim. Yani Allah Teala'nın kainatın her cüzünü yokluğu ve varlığı anlarında bilmesidir. Binaenaleyh Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her cüzü, her küllü bilir. Allah'ın ilmi ezelden ebede tutulan bir ayna gibidir. Biz olmadan evvel ne zaman olacağımızı, yaşayacağımızı ve ne yapacağımızı ezeli ilmiyle bilmektedir. Onun ilmi yeniliği ve değişikliği kabul etmez. 9. İrade. Yani yapmak, yapmamak taraflarından birini tercih etmesiyle olayları belli sebep ve illetlere bağlamasıdır. Yani Allah Teala'nın dileğinden başka hiçbir şey olmaz, dileğinde de mecbur olmaz demektir. 10. Kudret. Yani Allah Teala'nın tercih ettiği terk etmesinde yahut yapmasında güçlü olmasıdır. Doğrusu alet edevat olmaksızın Allah Teala dilediğini işler, dilediğini terk eder. 11. Semî. Yani Allah Teala'nın her avazı işitmesi sıfatıdır. 12. Basar. Yani Allah Teala'nın her şeyi görmesi sıfatıdır. 13. Kelam. Yani Allah Teala'nın konuşması sıfatıdır. Ancak Allah Teala'nın konuşması ses, harf, kelime gibi alet edevatlardan münezzehtir, yani paktır, temizdir. Kur'an onun kelamıdır. 14. Tekvin. Yani Allah Teala'nın mahluku var etmesi, yok etmesi sıfatıdır. Yukarıda sayılan 14 sıfat Allah Teala'nın zati değildir ve zatından ayrılmazlar. Allah Teala'nın fiili sıfatı, yani naat-ı şerifi, Allah Teala'nın bir fiil her mümkünü istediği şekilde yaratması, yeşertmesi, yaşatması, koruması, dilediği vakitte yok etmesi gibi sıfatlardır. Nefi noksanlık sayılmayan ve zıtları olmayan icat, ihtas, inşa, ihya yani diriltmek, imdat, terzik yani rızıklandırmak, imate yani öldürmek gibi fiili sıfatlarına naat-ı şerif denilmektedir.